kinach. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 16 października. Minęła godzina 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Pożegnano byłego ministra środowiska. Profesor Jan Szyszko został pochowany na cmentarzu w Starej Miłośnie. W ciągu najbliższych godzin nie będzie porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie warunków Brexitu, informuje BBC. Obchodzimy Światowy Dzień Żywności. Eksperci apelują. Jak najmniej żywności wyrzucać, a próbować zrobić coś nowego. Człowiek oddany ojczyźnie, nauce i przyrodzie, tak o profesorze Janie Szyszko mówili przyjaciele i przedstawiciele władz, żegnając go podczas mszy pogrzebowej w kościele w Starej Miłośnie w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Były minister środowiska został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komarnorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Mariusz Pieśniewski. Prezydent Andrzej Duda, żegnając Jana Szyszko, podkreślił jego oddanie sprawom ojczyzny i ochrony przyrody. Można się uśmiechnąć i powiedzieć, wyszedł z lasu, ale las nigdy nie wyszedł z niego. Był jego wielką pasją, wielkim oddaniem. Służył Rzeczypospolitej, Bogu i Polsce, ale służył także polskiej przyrodzie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński dodał, że nie tylko w sprawach naukowych profesor prezentował twardą postawę. Twardy jak stal był, także bronił zasad tej wiary, bronił tego wszystkiego, co jest związane z nauką Kościoła. W kościele żegnali zmarłego, licznie przybyli z kraju myśliwi i leśnicy, mówił dr Andrzej Konieczny, dyrektor Lasów Państwowych. I zakończę twoimi słowami, które jakże często używałeś, pozdrawiałeś, witałeś i żegnałeś. Szczęść Boże i dasz bór. Profesor Jan Szyszko spoczął na cmentarzu w Starej Miłośnie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jan Szyszko zmarł nagle tydzień temu w wieku 75 lat. Nie będzie w nocy porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie warunków Brexitu, podała wieczorem stacja BBC, powołując się na źródła w brytyjskim rządzie. Obie strony miały nadzieję osiągnąć porozumienie jeszcze dziś, bo w czwartek w Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt unijny, na którym powinny ono być zatwierdzone, jeśli Wielka Brytania miałaby wyjść z Unii w uporządkowany sposób w ustalonym obecnym terminie, czyli 31 października. Zostajemy za granicą. Do Iraku dotarli pierwsi spośród syryjskich Kurdów, którzy uciekli z domów po rozpoczęciu tureckiej inwazji lądowej. Uchodźcy trafili do irackiej części Kurdystanu. To właśnie autonomiczna prowincja jest celem większości Kurdów, którzy porzucili domy na północy Syrii. Najnowsze informacje ma Wojciech Cegielski. ONZ szacuje, że od czasu rozpoczęcia tureckiej inwazji z domów uciekło co najmniej 160 tysięcy osób, ale sami Kurdowie podają znacznie wyższe liczby. Władze sąsiedniego irackiego Kurdystanu już kilka dni temu zapowiadały, że przygotowują się na przyjęcie uchodźców. Wiadomo, że pierwsze grupy dotarły do obozów po stronie irackiej. Przyjechaliśmy tutaj, ale nasi krewni nie byli już w stanie, bo są bardzo chorzy. Wzywamy prezydenta Syrii, by otwarł granice, aby wszyscy mogli uciec. Na granicy nie przepuszczono nas, więc zostaliśmy tutaj przemyceni. Szliśmy naokoło z dziećmi i jesteśmy bardzo zmęczeni. Na miejscu w irackim Kurdystanie pracują misje wielu organizacji pomocowych, w tym trzech z Polski. Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiej Misji Medycznej. Przedstawiciele PAH poinformowali, że przygotowują właśnie jeden z obozów na przyjęcie uciekinierów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jak szanować jedzenie i go nie marnować? Tego uczyły się dzieci i młodzież ze szkół w regionie kieleckim. Z okazji Światowego Dnia Żywności warsztaty zorganizował Kielecki Bank Żywności. Jako kraj w kwestii marnowania jedzenia wciąż mamy wiele do poprawy. W ciągu roku statystyczny Polak wyrzuca do kosza aż 235 kg produktów spożywczych. Rocznie w naszym kraju aż 9 milionów ton żywności kończy swoje życie na śmietniku. Jak informuje Anna Mazur z Banku Żywności, by ograniczyć marnotrawstwo, wystarczy stosować się do kilku prostych zasad. Żywności możemy nie marnować w bardzo prosty sposób. Planując zakupy, które robimy, robiąc listę zakupów, idąc do sklepu, nie dawać się złapać na promocje. Możemy przetwarzać tą żywność, którą mamy, coś tworzyć z niczego. Kiedy nam zostają jakieś resztki, wykorzystywać to w kreatywny sposób, aby właśnie jak najmniej żywności wyrzucać, a próbować zrobić coś nowego. Marnowanie żywności to biliony litrów straconej wody i ogromnej ilości zmarnowanej energii. Dla przykładu szacuje się, że wyrzucając kilogram ziemniaków marnujemy 300 litrów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale wzrost pogodzeniami nad ranem od 7 stopni na Lubelszczyźnie do 8 w centrum i 11 na Pomorzu. Najcieplej będzie we Wrocławiu, tam termometry pokażą 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór Państwu, 5,5 minuty po 22. Trzy wymiary gitary, jak w każdą środę. Jestem po Rawie, a Państwo? Zaczynamy od płyty człowieka, którego 3 tygodnie temu, nie będę ukrywał, nie znałem. 5 dni temu poznałem go osobiście. Jest to kapitalny, młody, bo zaledwie 40-letni mężczyzna, znakomity gitarzysta. Nick Schnebelan z Kansas City. Inside and pytali Państwo wczoraj, ja zostawiłem sobie odpowiedź na dziś, na trzy wymiary gitary. Kto był gospodarzem Jam Session po zakończeniu Rawy Blues w katowickim Nowotelu? To właśnie on, Nick Schnebelen, utalentowany bardzo gitarzysta. Dla mnie mało znany i przyznaję się z bólem do tego, bo nie śledziłem wyraźnie jego kariery, a on już był w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu odwiedził Suwałki Blues Festival, jeszcze wtedy w składzie takiego rodzinnego zespołu, który tworzył z siostrą Danielę i bratem Chrisem. Nick Schnebelen, gdyby ktoś z Państwa chciał go zobaczyć, to Nick na chwilę wyjechał z naszego kraju po Rawie Blues, wpadł do Wiednia i tam jego koncert 14. 15, czyli wczoraj, w czeskich Budziejowicach. Jutro będzie grał w Ostrawie. Potem jeszcze 18 w Ołomuńcu, a 19 października wraca do Polski, będzie grał w Warszawie, w Promie Kultury Saska Kępa i tam proszę się wybrać, bo po pierwsze miło go spotkać, jest otwartym, bardzo wesołym człowiekiem, a poza tym dobrym gitarzystą i stąd poświęcamy mu tyle uwagi w programie Trzy Wymiary Gitary. Jeszcze się nie kończy jego trasa europejska koncertowa, bo 20 października wystąpi w Krośnie, w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Potem znowu wyskok do Czech, a potem powrót do Polski i 23 będzie w Elblągu, w klubie Miazga. 24 w Blues Klub Gdynia. 25 w Gorzowie Wielkopolskim. 26 wyjeżdża do Niemiec i będzie go można zobaczyć w Hamburgu i posłuchać. Potem na koniec wraca do Polski 27 w Szczecinie i 28 w Łodzi, w Łódzkim Domu Kultury. A w Szczecinie wystąpi we Free Blues Club. Naprawdę warto go zobaczyć, proszę się wybrać. Świetnie gra na gitarze i świetnie śpiewa. Tak się gra w Kansas City. Nick Schnebelen, gdyby ktoś z Państwa chciał go zobaczyć na trasie koncertowej w Polsce, to częściowo daty już podawałem, ale wiem, że radio jest ulotne. Na pewno wszystko znajdą Państwo na stronach internetowych. Naprawdę warto się wybrać. 19 października będzie koncert w Warszawie, w Promie Kultury na Saskiej Kępie i tam będzie można go zobaczyć razem z jego bardzo dobrym zespołem. Świetny jest bębniarz i basista też. Zresztą w ogóle dobrze grają, w związku z tym rekomenduję Państwu te koncerty. Nick Schnabelan. Gdyby ktoś z Państwa zechciał się wybrać, to na pewno nie będzie to czas stracony. Dzisiaj w ogóle taka audycja Trzy Wymiary Gitary zaproszeniowa, dlatego że wysypał nam się worek z zaproszeniami różnego rodzaju. A jako pierwsze będą zaproszenia na koncert jazzowy. Jako że Państwo często skarżą się na mnie, że za mało gitar jazzowych, to dzisiaj nadrabiam zaległości wobec Państwa i mam zaproszenie na koncert genialnego gitarzysty, jakim jest, nie wymagający rekomendacji, John McLaughlin. O koncercie opowiem za chwilę. Na razie posłuchajmy, jak John McLaughlin gra na gitarze. Thank you. Jeśli na koncert Johna McLaughlina, to tylko z zaproszeniami od trzech wymiarów gitary. Koncert odbędzie się 28 października w sali koncertowej Nospru w Katowicach o 19.30. John wystąpi ze swoimi kolegami. Gary Husband zagra na instrumentach klawiszowych i na instrumentach perkusyjnych. Etienne Mbappé na basie i Ranit Baro na perkusji. No i John McLaughlin na gitarze oczywiście. Koncert i postać nie wymagają specjalnej rekomendacji, ale przytoczę słowa jednego z moich ulubionych gitarzystów, na którego czasami się powołuję, Jeff Beck i Pat Metheny nazwali Johna McLaughlina najlepszym żyjącym gitarzystą. A teraz proszę dzwonić do Piotra po zaproszenie. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert 28 października o 19.30 w sali katowickiego Nospru. John McLaughlin z zespołem. Zapraszamy. 2 2 7 3. Zaproszenia czekają. Hala Nospru, czy ta piękna, bo trudno mówić o tym, hala. Sala koncertowa Nospru. Cudowne wnętrze i jeszcze jakby to było przed momentem. Czuję, kiedy miałem przyjemność zapowiedzieć na scenie tej sali koncertowej Ricka Estrina podczas tegorocznej Rawy Blues. Oh, I'm running, Father Time is on my trail. Man, I'm running, Father Time is on my trail. I feel him breathing down my neck. Good God, he's right up on my tail. I know that man is out to get me, getting closer every day. I ain't got a chance in hell that I can make my getaway. I feel him steady gaining on me, but he's running in my tracks. That line keeps moving up, I got no time for looking back. That's why I'm running. Father Time is on my trail. I feel him breathing down my neck. Good God, he's right up on my tail. Man, just take a look around. I swear it's tough just keeping score. All kind of people's dying that ain't never died before. That's why I'm running. Father Time is on my trail. I feel him breathing down my neck. Good God, he's right up on my tail. Loving, but I still got more to spare. I want to give it all away before I get too old to care. Seemed like just the other day I was young and in my prime. Now I'm all broke down and gray, man. I'm almost out of time. That's why I'm running. Father Time is on my trail. I feel him breathing down my neck. Good God, he's right up on my tail. Thank you. Rick Astley i fantastyczny zespół The Nightcats z doskonałym gitarzystą, którego państwo, myślę, o słuchaczach Trójki poznali, dlatego że odbyły się warsztaty gitarowe z udziałem Kida Andersena, prowadził je Jan Chojnacki. No i tam wszystko zostało powiedziane, a na scenie katowickiego Nospru wszystko zostało zagrane. Rawa jest takim miejscem, że słucha się muzyki, ale także spotyka się innych ludzi, którzy podobnie jak my muzykę kochają i jest okazja do tego, by porozmawiać. I po tym koncercie Ricka Astleya miałem okazję rozmawiać z publicznością i okazało się, że Rick Astley, a i owszem, podobał się bardzo, zresztą na zakończenie jego występu wystąpili wspólnie z Irkiem Dudkiem i publiczność odśpiewała gremialne 100 lat z okazji 70. urodzin, nie Irka, Ricka Astleya. Ale wracając do tych rozmów, bardzo wielu słuchaczy tego koncertu powiedziało, że Rick Astley, owszem, bardzo się podobał, ale ten wieczór należał do Irka Dudka i jego zespołu i rzeczywiście ten koncert był wspaniały. W składzie zespołu Irka Dudka między innymi Grzegorz Kapołka, od niego też są nowe wiadomości, Grzegorz przygotowuje nową płytę i pewnie będziemy się nią cieszyć w trzech wymiarach gitary także. Dostałem list od państwa związany z tegoroczną rawą od Grześka z Bielska-Białej, naszego stałego słuchacza, którego zresztą podczas tej rawy poznałem, który powiedział, że po raz kolejny uczestniczył w rawie i po raz kolejny bardzo zestaw artystów, który był obecny, przypadł mu do gustu. Nie udało mi się kupić dwóch płyt. Jedna z tych płyt to płyta, która, ale jakoś ją ściągnę. Jedna z tych płyt należy do Kanadyjki, która nazywa się Lindsay Beaver. I podobała mi się, bo dość nietypowo występowała. Taki Phil Collins w spódnicy. Grała na bębnach, oprócz niej jeszcze dwóch panów. Gitara i perkusja. Nie, gitara i gitara basowa. No i perkusja należąca do Lindsay. No i druga taka młodziutka dziewczyna, której kompletnie nie znam. Nazwisko Wikelund. Na zakończenie rawy myślę, że zaniepokoiła wszystkich. Zaniepokoiła tym, że jeszcze jej nie znamy i nie mamy jej płyt, ale jak się tylko znajdą, to w trzech wymiarach gitary jeszcze Wikląd się pojawi i Lindsay Beaver też. Lindsay Beaver z Kanady. A teraz przeniesiemy się wspomnieniami do Spotka i posłuchamy płyty Jamesa Almera. James Blood Admiral. Na wspomnienie tegorocznej razy, która już za nami, a za rok szykujmy się wszyscy, dlatego że za rok 40-lecie Rawy Blues. No i zobaczymy, co się wydarzy. Ja myślę, że może nas spotkać kilka bardzo, bardzo przyjemnych zaskoczeń. Rawa Blues 2019. Dziękuję Państwu za wszystkie spotkania, za wspólne przeżywanie muzyki i za to, że Państwo byli w Katowicach, a przy okazji, bo tak roztrząsam Rawę w swojej głowie i zapomniałem zupełnie zapytać, jak Państwu mija czas dziś z trzema wymiarami gitary. Teraz przeskoczymy na trochę inną półkę płytową, bo skojarzyło mi się i przypomniało mi się, że niedawno dostałem nową płytę, a skojarzyło mi się wtedy, kiedy mówiłem o Kanadyjce, Lindsay Beaver, bo płyta pochodzi z Kanady i dotyczy kanadyjskiego zespołu, którego mam pierwszą płytę. Pierwszą, ale za to najnowszą. No i w związku z tym, że ta najnowsza mi się podoba, będę musiał uzupełnić zapas. Ten kanadyjski zespół to Danko Jones. I'm in a band and I love it. I'm in a band and I love it. All I wanna do is play my guitar and rock and roll. When I hear speakers pushing the air, there's nothing better, you can feel it, it's addicting, I swear. Step on stage, feel lights on my face, let the whole world know that I'm ready for 'em, baby. I don't care if this thing doesn't work out, because the louder you scream, the louder I shout. I'm gonna bash it till I'm blue in the face. The time is now, gotta do this, gonna make my day. I'm in a band and I love it. All I wanna do is play my guitar and rock and roll. Plug me in and I'll kick it. All I wanna it. All I wanna do is play my guitar when rock and roll turn on the lights, let me rip it. All I wanna do is pick up a microphone and put on a show. I'm in a band and I love it. All I wanna do is play my guitar when rock and roll. You might think I'm foolish. That's alright. You might think I'm outrageous. That's out of sight. You might think I'm silly or just wound too tight. You might think I'm crazy. Oh, you might be right. You might just be right. You might just be right. Just plug me in and I'll kick it. All I wanna do is jam with my band and hit the road, baby. I'm in a band, it feels so good. I wanna leave town and never come back. I'm in a band and I love it. You wanna be in a band? In the heat of the night or while the sun is shining bright, let's hit the road and rock and roll. So glad to be alive. No właśnie, muszę uzupełnić zapasy. Wszystko, czego chcę, to grać rock and rolla na swojej gitarze. Zespół kanadyjski Danko Jones. Ich najnowsza płyta jest zatytułowana Air Rock Supreme. No i z tej płyty dziś tylko jeden utwór, ale płyta nam się nie zmarnuje, bo jeszcze do niej sięgniemy, bo jest tu kilka smacznych kawałków. Teraz natomiast zgodnie z obietnicą i wyznacznikiem dzisiejszego spotkania w trzech wymiarach gitary kolejne zaproszenia. Tym razem na koncert w Pęcławiu, to będzie w sobotę 19 października, jeśli dobrze liczę, to najbliższa sobota. Pęcław koło Góry Kalwarii, tam jest park pod palmami i tam wystąpi zespół Ira, a potem znany zespół, znany słuchaczom trzech wymiarów gitary One. Zespół One w trakcie konstrukcji swojej nowej płyty, mam już kilka utworów z tej nowej płyty. Dziś pierwszy, premierowy, nazywa się Bad Dog. Yeah. Bad Dog z nowej płyty zespół One. Koncert zespołu w Pęcławiu w sobotę 19 października w Parku pod Palmami koło Góry Kalwarii. Początek o 20. Zaproszenia czekają na ten koncert. Proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. To w sobotę 19 października, w najbliższą sobotę w Pęcławiu. Park pod Palmami koło Góry Kalwarii. Zespół Ira i zespół One. Warto się wybrać i posłuchać na żywo koncertu. W weekend mamy jeszcze jedną zacną i zasłużoną imprezę. Otóż w ten weekend rusza Jimmy Way Blues Festival. Podczas tego festiwalu wystąpi m.in. Albert Castilla. Now go and make your bed.